नारायण नारायण काम भाव से ये कलयुग प्राप्त कर सकता है और असंगता से जो कि इनका स्वरूप है असंगो एवायम पुरुष आता है। असंगता से ये अपने स्वरूप को प्राप्त हो सकता है परंतु भगवान के बिना इसकी पूर्णता नहीं होती। ये मुक्त हो सकता है असंगता से हो सकता है निष्काम भाव से भी हो सकता है परंतु पूर्णता भगवान के शरण होने से होती है। भगवान के शरण बिना पूर्णता नहीं होती। स्वयं कल्याण हो जाता है इसका परंतु प्रेम की प्राप्ति जो है स्नेह वो प्राप्त नहीं होता बिना भगवान के। अनंत ब्रह्मांड मिल करके इसकी पूर्ति नहीं कर सकते और अपने उद्योग से भी उस तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती जो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। इस वजह से भगवान की आवश्यकता है। मुक्ति के लिए आवश्यकता नहीं भगवान की। मुक्ति बिना भगवान के भी हो सकती है। निष्काम भाव हो जाए कोई कामना नहीं है तो जन्म मन क्यों होगा। और स्वयं असंग है संग है ही नहीं किसी का असंगता है तो मुक्ति हो सकती है परंतु परम प्रेम की प्राप्ति है वो बिना भगवान के नहीं हो सकती। इस वास्ते गीता ने कहा सर्वगुह्यतम भूयष्णु में परम भज। ये सर्वगुह्यतम पद एक बार आया है जैसे सुलभ पद एक बार आया था श्याम सुलभ अन्य चेता सोमान स्मृति नित्य श्याम सुलभ पार्थ तो गीता भक्त में सुलभ पद एक बार आया है ऐसे सर्वगुह्यतम पद एक बार आया है। सबसे अत्यंत गोपनीय बात में कहता हूँ मन मना भव दो दो ये श्लोकवा और छठवा सर्व दरबार पर दो इन दो श्लोकों के लिए सर्वगुणितम पद गया है। तो सर्वगुणितम जितने जो साधन है उन साधनों में सब में अत्यंत गुणितम साधन है वो मैं कहता हूँ। सुमरे परम वचक कहता है तो शुरू में परम बचा दसवें अध्याय में गया है जब ते हम प्रिय माना बक्षा भी काम गया है वैसे में कहा है सर्वगुहितम भूया और यहाँ भी सर्वगुहितम कहा पर सर्वगुहितम कहते हुए भी सर्वगुहितम सुनने गए सर्वगुहितम ये एक बार आया है। अत्यंत गोपनीय बात मैं कहता हूँ तो अब पर अत्यंत गोपनीय बात है शरणागति भगवान के चरणों का आश्रय लेना है ये अत्यंत गोपनीय अत्यंत विशेष उत्तम अति उत्तम बात है बढ़िया तो वो बात भगवान ने कही है। तो शरणागति ये बात है सबसे श्रेष्ठ है। इस वास्ते शरण होना भगवान के चरणों के शरण हो जाना अभी कभी होता सर्व गुह्य तम भूय सुनो गए परम वच भूय सुनो तो साधन पहले कहा है मच्छर सर्व दुर्गानी मत प्रसाद तरुशी और मत प्रसाद दवाती शाश्वत मधुमेम ये दोनों बातें अभी कहकर आए हैं 50 के बाद। तो संपूर्ण विघ्नों से तर जाएगा मेरी कृपा से, और मेरी कृपा से स्वातु अविनाशी पद को प्राप्त हो जाएगा। ये भी गोह्यतम बात है, परंतु भूयेश में फिर जाता हूँ तो इसमें बात बहुत विशेषता से यही है। मंगना भक्तो ये बात पहले कहते, ये नौवें अध्याय में उसी वो बात करके श्रृंगे परम वचन परम वचन सुनो उसमें अध्याय में कहा। और यहाँ भी मन मना भव मत भक्तो मध्या जी मांग नमस्कार मामे वैश्य युक्त महात्मा न मत पारा ने पहले कहा, मामे वैश्य युक्त मन मना भव मत भक्तो मध्या जी मांग नमस्कार मामे वैश्य युक्त महात्मा न मत पारा ने माम वैश्य सत्यम थे प्रजा ने पियोसी में, या सत्यम थे प्रजा ने पियोसी में, तू मेरा प्यारा है मैं सत्य कहता हूँ, ऐसी बात पर नहीं गई थी अब कहते हैं। तो सबसे गोपनीय सबसे बढ़िया बात गीता ने शरणागति की बात कराई है। सर होने से भगवान की बात पूरी हो जाती है और भगवान का जो रहस्य पूरा उसको प्राप्त हो जाता है। भगवान के शरण होने पर इससे बढ़कर कोई है ही नहीं बड़ी बात। साकाष्ठा सपरागति जिसे कहा है तृतीय उपनिषद में, ऐसे सबसे श्रेष्ठ भाग श्रृंगे परमं वचः। वो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, मेरी एक शरण आ जा, अनन्य शरण हो जा मेरी। ये बात भगवान ने सबसे बढ़िया बात यहाँ कही है। तो गीता भर पूरी कह करके और ये कही, ये क्या करिए फिर कहा, कसी दे तो श्रुतम पार्थ तो या कहे तीर्थ सा, क्या तुमने एकाग्र चित्त से भगवद गीता सुना, कसी अज्ञान समूह पर नष्ट धनंजय तेरा मोह नष्ट हुआ, दो बात पूछी। कसी दे तो श्रुतम पार्थ तो एकाग्र तीर्थ सा, कसी अज्ञान समूह पर नष्ट धनंजय, दो बात पूछी। अर्जुन ने एक बात ही कही, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद अच्छुत, मेरा मोह नष्ट हो गया। अरे उधर नींद सूतम पर एकाग्रचित से तुमने गीता सुना के नहीं, दो प्रश्न पूछे, एक प्रश्न पूछे पूछा दो प्रश्न नहीं पा। इसका तात्पर्य है कि एकाग्रता से अगर गीता का वर्ण करे तो मोह ना सुना चाहिए, अगर ठीक गीता को सुनेंगे तो मोह उसका नहीं जाएगा, मोह नष्ट हो जाता है। तो अर्जुन ने युद्ध सुनने में गीता सुनी, अर्जुन ने कहा नष्ट हो मोह, मोह मेरा नष्ट हो गया, परंतु मोह नष्ट मेरी पंडिताई से नहीं हुआ है, तत्प्रसादात आपकी कृपा से हुआ है। मन गीता सुनी मनन करी इस बार भी मोह नष्ट हुआ है, ये नहीं है, मोह नष्ट हो गया ये बात सत्य है, पर हुआ तत्प्रसादात आपकी कृपा से हुआ है। भगवान की कृपा से जो चीज मिलती है वो चीज अपने आप से नहीं मिलती, इस वास्ते ईश्वर की आवश्यकता है। जैसे बछड़ा होता है तो जिसकी गाय जीती है बछड़े की, वो बछड़ा और बुरा होता है, दूसरी गाय का दूध पिलाया जाए बछड़ा जी जाता है, परंतु उसे रोना देगा तो वैसे सुंदर नहीं होता जैसा माँ का दूध पीता है। माँ का दूध पीता है, उस दूध पीता है इतना ही नहीं, माँ का जो हुंकार है, मैं हुंकार करती है वो साटती है। आपने देखा हुआ गाय का जो छोटा बच्चा होता है जन्मा हुआ तो उसको चाटती है गाय, तो खून आ जाता है बछड़े के, माँ गाय की जीव खड़ी होती है। अब देखा होगा चाटती है कभी भी तो देखा होगा, कुत्ते की जीव भी बहुत नर्म होती है, गाय की जीव बहुत खड़ी होती है, तो वो चाटे तो छोटा बछड़ा होता है नर्म होता है, वो ऐसी चाटती जो खून आ जाता है, खून आ जाते गाय का जो प्रेम है वो स्नेह और इतना होता है स्नेह कि चढ़ते जाते कौन आ जाते तो कुर्बानी है, ऐसा प्रेम आता है। उस प्रेम में जो ताकत है मुंह नाश करने की, वो ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में समझदारी से बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, समझ हो जाएगी, समझने की बातें बोध पूर्ण हो जाएगी। परंतु भीतर की सूक्ष्म सूक्ष्म जो वासना है वो जल्दी नहीं मिटती। इस बात में रामायण में आया है कि प्रेम भक्ति मिल सुख रखूराई अभ्यंतर मल कब होने जाए। प्रेम भक्ति बिना भीतर का जो अभ्यंतर मल है वो नाश नहीं होता है, वो थोड़ा बहुत रह जाता है। प्रेम भक्ति होती है वहां सब धो जाता है, वहां सब अपने शरण हो जाता है भगवान के। भगवान की कृपा होती है, उस कृपा से सब हो जाता है। इन माताओं के भी बालक होता है तो माताएं पालन करती है, वो बालक बड़ा अच्छा होता है। जैसे माँ मर जाए फिर दूध भी उसको पिलाते हैं, प्यार भी करते हैं, फिर तो माँ का स्नेह नहीं मिलता। स्नेह के बिना वो बालक वैसा नहीं होता। गाय का अवसर देता है, माताओं के बाचक बालक भी है तो स्नेह होता है। स्नेह तो अर्जुन ने ये कहा कि नष्ट हो, वो नष्ट हो गया और किससे हुआ, तत्प्रसाद आता कृष्णा से हुआ, अपनी पंडिताई से नहीं, मैं अपनी बुद्धि रखी उससे नहीं। तो ये शरणागति की बात है, सबसे श्रेष्ठ है भगवान के चरणों के शरण हो जाए। वह काम तो करे से भगवान आग लगे शरणागत, शरणागत को एक ही बात है तो भगवान ही शरण हो जाए और कोई बात नहीं है। उसका एक विश्वास है, एक आस रो एक पक, एक आस एक विश्वास, एक राम घन श्याम है तो चातक तुलसीदास। चातक होता है पपैया, वो जब पीता है बरसात का तो एक आस एक वर्षा की बूंद की उसे चाहती है, वो बूंद पीता है उससे जारी देता है। गंगा जी के ऊपर होकर चातक जा रहा था, उसको बाद में झपट मारी तो गिर पड़ा गंगा जी में, तो गंगा जी में गिर पड़ा तो सोच बंद कर ली कहीं गंगा जी का पानी में नहीं चला जाए भीतर। वो पानी चाहता है केवल बूंद का, बगल की बूंद चाहता है वो। तो इस तरह से भगत होता है ना, वो भगवान का प्रेम ही चाहता है और नहीं चाहता। भगवान का स्नेह प्रेम हो हमारे पर तो ये भगवान का प्रेम, और प्रेम से जो उसकी पुष्टि होती है वो पुष्टि विचार से ज्ञान से नहीं होती, वो प्रेम से होती है, स्नेह से होती है। तो स्नेह बुद्धि है नहीं वो। इस बात से लोग मेरी कृपा दृष्टि हो जाए महाराज, कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि होती है, उसमें जो एक स्नेह होता है, एक प्यार होता है, उससे ही पुष्टि होती है। वो पुष्टि विवेक से विचार से ज्ञान से नहीं होती, वो उसके उसे कृपा से ही होती है। वो कृपा विवेक से बात है तो वो कृपा मिलती है शरणागत होने से। इस बात से सर्व गुह्यतम इसे बुरा सब में गीता में कहा सर्व गुह्यतम गुह्या सुनोगे परम बचा। मैं परम वचन कहता हूँ सर्व गुह सबसे गोपनीय है, सबसे बच्चे छिपी बात। इस वास्ते से दोनों दोनों दोनों भगवान बताया, जैसे कठोर दान होता है डिब्बिया होती है, नीचे एक ढक्कन होता है उसमें रखे ऊपर एक ढक्कन भेजा जाता है तो दोनों पर ढक्कन आ जाता है, चीज भीतरी भीतर जाती है। ऐसे सर्व गुह तो हम पहले कहा और फिर इधम देना मतस्का है ना भगता है कदाचन अचार नचा सुबह से नचा मम ये पेश हुई थी। आगे भी ऐसा ठक्कर पेशा दिया कि आगे को बात ये कहना मत वहां गुप्त बात है, रहस्य की बात है, आगे को नहीं कहना है। ये भक्तों को ही कहना है, प्रेमी को ही कहना है। तो आज अंतिम व्याख्यान है तो भगवान कहते हैं स्वरूप हुए तुम भूय सुबे पर बचा स्वरूप हुए तम आए तुम सुबह जाओ तो आज है तो ये बार बार थोड़ा ही मिलता है तो सुबह दिवस में ये शांति की बात है पारमेय की बात है कल्याण की बात है वो विशेषता से कही जाती है तो सर्व गुहे तुम गुहे सुनो में परम बचा अत्यंत गोपनीय बात फिर कहता हूँ तुम सुनो ऐसे कहकर भगवान ने कहा तो ये भगवान की भक्ति की बात ये बात दूसरे से पूर्ति नहीं होती अपनी बुद्धि माने से नहीं होती और संपूर्ण संसार मात्र सहारा दे तो ये चीज नहीं मिलती मुक्ति मिल जाती है परंतु ये प्रेम भक्ति है स्नेह है अपनापन है ये स्नेह भगवान की भक्ति से मिलता है ये और से नहीं मिलता इस वास्ते शरणागति की बात कही माम एकम शरणम ब्रज एक मेरी शरण हो जा एक शरण का मतलब अनन्य शरण और सारा नहीं और कोई उद्योग आश्रय नहीं आश्रय एक भगवान का है जैसे बिल्ली का बच्चा होता है उसको माँ मर्जी से ले जाती है तो वह पकड़ती है ऊपर से मुंह में पकड़ रही है पांचवी शिक्षा में आया है भीतरा पतन भेद अभ्याम वो व्याघ्री यथा है पुत्रान भी जैसे व्याघ्री होती है तो व्याघ्री और बिल्ली अपने देखने बिल्ली आती है तो वो बच्चे उठाती है तो ऊपर से पकड़ती है यहाँ से ऐसे पकड़ती है तो बच्चा हाथ पड़ी उसे अपना पक्ष छोड़ देता है वो मर्जी अवजन ले जाए तो वो ऐसे पकड़ती है ज्यादा जोर से पकड़े तो ना गिर जाए थोड़ा पकड़े तो गिर जाए भीतर पतन भेदा भ्याम पतन और भेद छेद हो जाए उत्पतन हो जाए तो उसे भयभीत हो गए जो नीचा भी न गिरे और दांत भी न लगे ऐसे पकड़ ले जाती है तो ऐसे है शरणागति बात भगवान कहते हैं तो वो शरणागति कोई तुम बात है गोपनीय बात है वो हरे को नहीं कही जाती इस वास्ते भगवान कहते हैं हरिदंते ना तस्वाय न भगता है कदा जना ये इन शरणागति नहीं है और अवश्य भूगे तुम भूषण में परम बचा तेम प्रिय मना घोषणा व्यतिगम गया ये गता संपूर्ण गीता के उपदेश के लिए है तो ऐसी गुप्त बात रहस्य की बात स्नेह की बात प्रेम की बात ये भगवान ने कही है तो इस वास्ते भगवान के शरण होना इस वास्ते साधन मोक्षाय माम आश्रित यतंत सातवें आरंभ में भी ऐसा मैं आसक्त मना पार्थ यौ मृदुम मदाश्रय मेरा आश्रय लेता है भगवान का आश्रय तो प्रभु का आश्रय लेकर भजन करे यत्न करे अपना तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर करे तो वो यत्न भी विलक्षण होता है भगवान के चरणों का आश्रय होता है तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के करे तो उसी साधने की सिद्धि विशेष होती है तो सर्वगुणितम बात है ये अत्यंत गोपनीय रहस्य की बात अंत सर्व पाप मोक्ष सब पापों से मुक्त मैं करूंगा आदमी अपने उद्योग से अपने पापों का नाश करता है तो एक भगवान की कृपा पापों का नाश करती है तो भगवान की कृपा जो करती है पापों का नाश वैसा स्वयं अपने उद्योग से नहीं कर सकता अंतरा सर्व मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा तू चिंता मत कर मासूच है दो बार एक मासूच है तो सोलना ध्यान यहाँ पर तो साधन सामग्री पूरी प्राप्त होती है वो भी कृपा से और उद्धार होता वो भी कृपा से तो सब कृपा से मैं करूंगा तू चिंता मत कर अपने चिंता करने जरूर नहीं चिंता करे भगवान भक्त तो अपन निश्चिंत रहे भगवान इस कृपा के ऊपर भरोसा करके निश्चिंत रहे सब काम भगवान करे उत्साह भगवान करे श्रृंगे परम वचन, परम वचन है, शेष वचन है, मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी मग्न सुचार बात की। और अगर ये स्वरूप हनुमान प्रत्ये जी अगले ये चार है, चार में एक ही बात माम एकम शरणम व्रज, एक अनन्य शरण, केवल भगवान की शरण, वे सब काम ठीक कर देंगे, ईश्वर हो जाए, सर्वथा भगवान की शरण हो जाए तो सब कर्म हम भगवान करेंगे। इस वास्ते भक्तों को चाहिए कि अपनी सब बुद्धिमानी लगा करके और उसे तृप्त होकर के अंत में ये कर देंगे, सर्व धर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तो सर्व प्राप्य श्यामे माँ सोच, तू चिंता क्यों करता है, संपूर्ण पापों से मुक्त मैं करूंगा। तो भगवान ये चरणों के शरण हो जाता, ये भक्ति का बीज बताया है। तो सातवें अध्याय में यही कहा, सर्वगु ये तब भूय श्रोभ परम बचा, परम वचन मेरा सुनो, सबसे वो अपनी असली बात में कहता हूँ। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य का तात्पर्य है कि धर्मों का आश्रय न हो, आश्रय केवल भगवान का, नहीं तो सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ हमें ये किया जाए कि संपूर्ण धर्मों को छोड़ दे तो अर्जुन ने फिर युद्ध किया ना, क्षात्र धर्म है युद्ध दान वीर भाव से क्षात्र धर्म सुभाव जब आचार्य सब धर्म को छोड़ते तो सरकार धर्म छोड़ना चाहिए। धर्म नहीं, धर्म को आश्रय, मैं धर्मात्मा हूँ, पुण्यात्मा हूँ, अच्छा हूँ, इस वक्त मेरा कल्याण हो जाएगा, ये अभिमान रखो, ये अभिमान है मत रख। धर्म का आसन करना, सब काम ठीक करना, पर उसका सहारा नहीं, सहारा शरणागति का, कल्याण हुआ शरणागति से, प्रभु चरणों का ही आश्रय लिया, अपने उद्योग राश्रय नहीं है, सर्वोया वो सर्वोया था भगवान का चरणों का आश्रय। तो प्रभु चरणों का आश्रय लेना है, ये सर्वोपरि चीज है। इस वजह से मैया संत बना पार्थ योगम योजन मराशया असहस एवं समग्र माम, और भगवान ये समग्र रूप को जानना, सगुण निर्गुण साकार निराकार दो भुजे चतुर्भुजे सहस्रभुजे, भगवान का जो पूछे समग्र रूप है ये, तो समग्र रूप को जानना मेरी कृपा से ही होता है। तो सर्व हुए तम भूय अश्रो में परम बचा, यत्ते हम प्रिय बाधाएं बक्षा भी हित काम मिया, इतनी कामना से मैं कहूंगा, तो इतनी कामना है। और पीओसी में ये क्यों कहा कि भगवान ने अर्जुन को कहा 56 से 66 तक, तो 56 से कहा या 65-64 में आते तो कहने पर भी अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया। भगवान करे मत प्रसाद होती शाश्वत मधुअ्यम अभ्य शाश्वत पद में ही कृपा प्राप्त होगा, अगर मत प्रसाद तरी स्वतंत्र गुणों को स्वतंत्रों को तर जाएगा तो विघ्न सब लग जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी, वही तो बात है। पर अर्जुन मांगने का महाराज ठीक है मैं शिव, इस वास्ते भगवान ने कहा ऐसे ठीक है मैंने अर्थ जता को तेरी जैसी मर्जी हो जैसे कर, तब अर्जुन घबरा गए भगवान ने त्याग कर रहे यथेष्टता को यथेष्टी जो जो इच्छा करते मर्जी है जो करता, तो घबरा गया भगवान तो त्याग कर रहे मेरा। तब कहा गए प्रतिजा ने पीयूष के तुम्हें प्यार है, मैं त्याग नहीं करता हूँ, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मांग नो सुनो माम वैसी सत्यं थे प्रतिजा ने पीयूषी में तो मेरा प्यारा है, मैं त्याग नहीं करता हूँ, सभी में तो कहूंगा सभी तुम कहता हूँ हम बात मेरे भैया अभी क्या था तेरे स्वीकार नहीं किया अब मुझे फिर कहता हूँ। तो सर्व धर्मान पर सब धर्म का आश्रय छोड़ आश्रय केवल भगवान का आचरण करना, मैं सब बातें आ जाएगी ठीक वैसे आचरण धर्मों को करना, अपने कर्तव्य का पालन करना तत्परता से, परंतु उस तत्परता से कल्याण हो जाए ये बात नहीं, कल्याण होगा भगवान की कृपा से, वो आश्रय केवल भगवान का ही तो आश्रय है, शरणागति है, ये सब भगवान की, भगवान की कृपा से जो होता है वो होश नहीं होता। इसे माँ की कृपा से होता है, बच्चे का पालन होता है तो माँ की जो कृपा दृष्टि है, कृपा दृष्टि एक अलग है, माँ के दूध से भी होती है पुष्टि, पर कृपा दृष्टि से पुष्टि बहुत विशेष होती है। संत महात्माओं के उन बातों को सुनने से कल्याण होता है, परंतु कृपा दृष्टि से और होता है। इस बार अर्जुन ने ये नहीं स्वीकार किया, मैंने गीता सुन लिया है, भगवान ने तो कहा गीता ही गा कर सुना कर नहीं मोह नष्ट हुआ करे, तो गीता तो सुना है अर्जुन ने, अर्जुन ने गीता बहुत प्रेम से सुना है और बड़े लग्न से सुना है, याद भी है, क्या पता कि मामे जब सुना कसी नष्ट हो मोह स्मृति लगता तो सता स्तोष्मी गे है कैसे उदमत। भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था कि तू जो सुनता है ना तो सम्मोहा स्मृति ब्रह्मा स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात परिषदी ध्याय तो विषय अनुपुंश दो बताए ध्याय तो दो श्लोक ध्याय तो विषय अनुपुंश संघर्ष शु जाए थे संघर्ष जाए थे काम कामत क्रोध हो जाए थे क्रोधा भविष्य समूह समूह स्मृति ब्रह्मा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो परिषदी। तो आपके बताने कहे तो नष्ट मोह स्मृति तत्प्रसादार स्तोष्मी घर संदेह कैसे संत आयुर्वेद करूंगा। मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई, मोह नहीं है, ये सब बात है, पर ये सब हुआ अपनी कृपा से, अपना विद्वान नहीं है, कृपा का आश्रय लिया है। तो कृपा का आश्रय लेना काम है भक्त का, सब पापों से रहित करना काम है भगवान के भक्त, सब कृपा से आश्रय लेना ये तो भक्त का काम, और सब पापों से सब शुद्ध कर देना भगवान का काम, अरे प्रेम करना दोनों होगा, भगवान जो प्रेम भगत करे भगत के ऊपर प्रेम भगवान करे ये दोनों का काम है, और शरण लेना भक्त का काम। सब पापे में मोक्ष इच्छा में संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता किसी की बात बातें बतिया सब मैं करूंगा। तो ये गुणतम बात है, अत्यंत ऊपरी बात है, सर्वगुणतम बात है, सर्वश्रेष्ठ बात है, उत्तम बात है। गीता भी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2056 3 अप्रैल 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम।